जय जगन्नाथ भक्तवृंद, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ये एक भावर रचना, तत्वमूलक भाव, रंग पसरा मायार कबलित संसार। माँ पेटर जितेबले थिलु, रे पगला मन तु गुरु को आज्ञा मानिथिलु जे मु कृष्ण को भजन करिबि, राम को भजन करिबु, किंतु कौन कलु जन्म मात्र के कुआ कुआ जितेबले बोलु तो सब जगह भूली गलु। ए रंग पसरा तते भूलई देला। ए कथा ध्यान देवे भक्तवृंद, धन्य भक्त, धन्य जगन्नाथ। रंग पसरा तोते भंडई देला, रंग पसरा तोते भंडई देला, रंग पसरा गुरु आज्ञा मानि बाटे जाऊ, बाटे जाऊ, बाटे जाऊ, गुरु आज्ञा मानि बाटे जाऊ, बाटे जाऊ, बाटे जाऊ। सुना हरिणी तो मन हरिला, रंग पसरा तोते भंडई देला, रंग पसरा जीवन दुर्लभ जीवन संसार मध्यरे। हे प्रिय भक्त बंधु, हे पगला मान तू कौन कलुटी ध्यान देवु। भूली गलु साधु संगत, असंगते ढालिलु चित्त, बड़ कलु भोग विलास, पीयूषकु मणिलु विष। कौन कलु रे भक्त, जगन्नाथ को भूली गलु, कृष्ण को भूली गलु, मायरे पड़ तू कौन हलु, निजुक तू कौन कलु। भूली गलु साधु संगत, असंगते ढालिलु चित्त, बड़ कलु भोग विलास, पीयूषकु मणिलु विष। जरा जौवने निया लागि गला, निया लागि गला, निया लागि गला, जरा जौवने निया लागि गला, लिभौ लिभौ दिन सरिला। रंग पसरा तोते भंडई देला, रंग पसरा साधु पुरुष माने कहिसंति, ए माया आउ के नुहंति। प्रिय भक्त बंधु ध्यान देवे। साड़ी शंखा देलु जाते, सेई परा गासुची तोते, साड़ी शंखा जा हाथ देलु से एकमात्र तते ग्रास करुथिरे। भक्त तू जानी पारुनु, साड़ी शंखा देलु जाते, सेई परा गासुची तोते, मिछ अंग रंग पसरा दिने रंग छाड़ब निशे, बेल था भोज बलियार भुज, बलियार भुज, बलियार भुज, बेल था भोज बलियार भुज, बलियार भुज, बलियार भुज, प्रभुंकर डोरी तोते लागिला। रंग पसरा तोते भंडई देला, रंग पसरा गुरु आज्ञा मानि बाटे जाऊ, बाटे जाऊ, बाटे जाऊ, गुरु आज्ञा मानि बाटे जाऊ, बाटे जाऊ, बाटे जाऊ। सुना हरिणी तो मन हरिला, रंग पसरा तोते भंडई देला, रंग पसरा तोते भंडई देला, रंग पसरा तोते भंडई देला, रंग पसरा तोते भंडई देला, रंग पसरा।